اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، سجدہ ریز ہو گئے، اللہ نے ان کی اس کوتاہی کو معاف فرما دیا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے ہیں اور اچھے ٹھکانے کے مالک ہیں خدا کے نزدیک۔ وہ نبی مرسل ہیں، صاحب کتاب رسول ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت وسیع پیمانے پر یہ خلافت بھی عطا فرمائی تھی، حکومت بھی عطا فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر فرمایا، یا داؤد و انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے بنایا ہے تجھ کو زمین میں نائب۔ خلیفہ کا معنی نائب، تو آگے فرائض سے آگاہ کیا کہ خلیفۃ اللہ اور زمین میں جس کو خدا نے نیابت بخشی ہے اس کے فرائض یہ ہیں۔ خلیفہ جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے، اذ قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفہ، نائب، تو خلیفہ کا معنی نائب ہوتا ہے، اور اللہ نے عام انسانوں کے بارے میں بھی فرمایا یجعلکم خلفاء فی الارض، تو خلیفہ کا معنی نائب ہوتا ہے، بے اعتبار نسل کے اور بے اعتبار خاندان کے، اب پہلے لوگوں کی جگہ پر ہم نائب ہیں، کہیں وہ کسی وقت وہ لوگ تھے ہمارے آباء و اجداد، آج وہ نہیں، تو آج یہ نیابت موجودہ دور کے لوگوں کو حاصل ہے، کل جب ہم نہیں ہوں گے تو دوسرے لوگوں کو یہ نیابت حاصل ہوگی۔ بہیمانہ اللہ تعالیٰ نے خلفاء فی الارض فرمایا، اگلوں کے جانشین یہ پچھلے ثابت ہوتے ہیں، اور کہیں اس نیابت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور احکام کو زمین میں چلانا۔ تو آدم علیہ السلام سے کی خلافت سے یہی مراد، اور یہ خلافت پھر اللہ نے ان کی نسل میں قائم رکھی، اور پھر یہ جیسا کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام والسلام سے اور اس آخری امت سے وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی زمین میں خلافت اور نیابت بخشے گا جیسا پہلے لوگوں کو خلافت اور نیابت بخشی تھی حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ داؤد علیہ السلام کو، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کو، جن کا ذکر بعد میں آ رہا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی دوسرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے خلیفہ تھے، نبی ہونے اور صاحب کتاب ہونے کے علاوہ اللہ نے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کو، جیسا کہ اللہ نے حکومت اور خلافت عطا فرمائی تھی، اللہ نے اس امت کے ساتھ وعدہ کیا، لیکن وہ وعدہ جن لوگوں کے ساتھ کیا ان کے ساتھ شرطیں لگا دی، یہ شرطیں جن میں پائی جائیں، ان میں ایک ہجرت کی شرط بھی تھی جو کہ چاروں خلفائے راشدین میں پائی جاتی تھی، ان کے علاوہ دوسروں میں یہ شرط نہیں پائی۔ اس خلافت کے وعدے کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ابتدائی حصے میں پورا فرما دیا، بے مثال خلافت۔ تو داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح خلافت اور نیابت عطا فرمائی، اور ارشاد ہوا، یہ اللہ کا انعام، یعنی ایک تو نسلی خلافت ہوئی، جانشینی، اگلوں کی جانشینی پچھلے کرتے، اور اس خلافت سے مراد ہے حکومت۔